اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، جانو ایمان کی بہار سلام، جانو ایمان کی بہار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے رب کے محبوب قاسم و مختار، رب کے محبوب قاسم و مختار، کر کرم اے کرم شعار سلام، کر کرم اے کرم شعار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے لاج امت کی آج رکھ لیجے، لاج امت کی آج رکھ لیجے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہزار سلام، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہزار سلام، اے مدینے تاجدار سلام، اے مدینے کشتی امت کی یا رسول اللہ، کشتی امت کی یا رسول اللہ، بحر غم سے اتارے پار سلام، بحر غم سے اتارے پار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے یا رسول خدا عطا کر دے، یا رسول خدا عطا کر دے، آل اطہار سا وقار سلام، آل اطہار سا وقار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے ذوق حبشی وفا صدیقی، ذوق حبشی وفا صدیقی، عدل و نامو سو ذوالفقار سلام، عدل و نامو سو ذوالفقار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے غوث اعظم سے پیار کا صدقہ، غوث اعظم سے پیار کا صدقہ، ہو کرم پھر سے ایک بار سلام، ہو کرم پھر سے ایک بار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے للہ کر دے للہ کر دے میرے حضور کرم، دن نہیں زندگی کے چار سلام، دن نہیں زندگی کے چار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے مر کے جیلانی کو قرار ملے، مر کے جیلانی کو قرار ملے، گر مدینے میں ہو مزار سلام، گر مدینے میں ہو مزار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، جانو ایمان کی بہار